ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις. Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη. Και θα έχουμε το ένα, όπως το λένε, μια ψευδέστηση ότι συνδικούμεθα στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια σκλαβιά. Τουλάχιστον με τα κριτήρια που είχαμε επί τουρκοκρατίας. Αν πέθανε 15, σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1994, αυτό για την Ευρώπη ο Μάνος Χατζηδάκης το έχει πει από τότε και πριν. Φαντάσου. Πόσο μπροστά. Πόσο επίκαιρο. Και πόσο μπροστά. Να μιλάει για σκλαβιά. Τι μας έχουν ότι αυτά δεν πεθαίνουν. Όχι, γι' αυτό δεν πεθαίνουν και οι άνθρωποι αυτοί που τα λένε. Να μιλάει για σκλαβιά τη δεκαετία του 90 για την Ευρώπη και το ότι είμαστε στην Ευρώπη. Με τα δικά του κριτήρια βεβαίως προσέγγιζε το θέμα, αλλά έχει κάνει μια περιγραφή αυτής της Ευρώπης που νομίζω έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Αν και ο ρόλος του δεν ήταν να κάνει προβλέψεις ούτε πολιτικές προσεγγίσεις, όμως ήταν και πολιτικός. Ποιος είναι ο ρόλος του? Πολύ πολιτικός. Δεν είναι τέτοια μεγέθη, δεν είναι τέτοια ένα μόνο μεγέθη, πράγμα. Αυτό λέω. Δεν είναι μόνο ένα αυτός πράγμα. Είναι ο ρόλος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κυρίως είναι για τη μουσική. Κυρίως. Ναι, αλλά και η μουσική τι είναι, πολιτική. Κάτι, ναι, εντάξει. Εννοείται. Με την αισθητική που εκπέμπει, με το σύνολο του έργου, εννοείται είναι και πολιτική. Αλλά εδώ είναι αμιγώς πολιτική ανάλυση. Μιλούσε για την Ευρώπη και επειδή σήμερα είμαστε στη σκλαβιά της Ευρώπης και πάμε να κλιπαρίσουμε για μια λύση. Με την ψευδέστηση πάντα ότι συνδικούμεθα. Συνδικούμεθα. Και έκανε ένα παραλληλισμό με την τουρκοκρατία. Να ακούσουμε και το υπόλοιπο απόσπασμα, γιατί συνεχίζει να αναφέρεται στην τουρκοκρατία και να κάνει συγκρίσεις με την Ευρώπη. Υπάρχει καμία εγγύηση σωστής αναπτύξεως εδώ μέσα στον τόπο αυτό? Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του. Έτσι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Περί τουρκοκρατίας λοιπόν, ασφαλώς θα είναι μια μορφή της ευρωπαϊκής μας θητείας, που βέβαια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε, διότι θα είναι μια επιλογή μας, ενώ η τουρκοκρατία έγινε μια υποταγή μας. Αυτή είναι η διαφορά. Ένα άλλο τεράστιο θέμα, οι επιλογές. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι συγκυρίες. Πλέον όντως γίνονται επιλογή αυτά. Δεν γίνεται με τη μορφή επιβολής, γιατί δεν θα πετυχαίνανε πλέον. Όχι, στον πολιτικό, πολιτισμένο κόσμο όλα αυτά. Τα έχει ξεπεράσει μάλλον η ανθρωπότητα αυτά με την επιβολή, αν και βλέπω να ξαναγυρνάει πολύ ωραία εκεί πίσω. Αλλά υποτίθεται η ψευδαίσθηση των επιλογών και η ελευθερία, η ψευδαίσθηση της ελευθερίας των επιλογών οδηγεί εκεί. Γιατί έχουμε επιλέξει το ευρώ. Θυμάμαι και πριν κάποια χρόνια ήταν το πάση θυσία στο ευρώ. Έτσι. Ένα πολύ σοβαρό διακύβευμα και κάποια στιγμή πήγε. Γίνανε όλες οι θυσίες. Δεν τέλειωσαν. Μα και σήμερα για να εξασφαλίσουμε μια διαβεβαίωση λεκτική ότι θα δούμε το χρέος, γιατί κάπου εκεί έχουν καταλήξει, πήραμε πάλι μέτρα πριν λίγο καιρό και άλλες θυσίες. Και άλλες πάνε μέχρι το 20, μέχρι το 21. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλες θυσίες με τον Αλέξη Τσίπρα και άλλες θυσίες με τον Σαμαρά και προηγούμενες θυσίες με τον Γιώργο. Γενικώς το έχουμε με τη θυσία και είναι το ταλέντο μας. Έχουμε ταλέντο στη θυσία. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μας τραβάει, το θέλουμε. Ναι. Από όλες τις επιλογές που έχουμε να κάνουμε, διαλέγουμε τις θυσίες. Τα πακέτα μέτρων. Για να μείνουμε στην Ευρώπη. Τέτοια μπαρούφα ο ιστορικός του μέλλοντος, φαντάζομαι. Και τόση μανία για μια φούσκα. για μια ριτζίδικη δουλειά. Που ταλαιπωρείσαι. Μια φούσκα που ποτέ δεν θα γίνεις Ευρωπαίος έτσι όπως το έχεις στο μυαλό σου. Και να μην γίνεις, άστο, δεν το θέλει. Είναι μίασμα, είναι χάλια. Δεν πειράζει. Να μην γίνεις. Είσαι κάτι άλλο που είναι επίσης καλό. Ανήκουμε στην Ευρώπη σαν Ήπειρο. Ναι, δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε διαφορετικό και είναι ωραίο, είναι καλό. Αλλά να γίνεις ντε και καλά, να αποκτήσεις τις συνήθειες των άλλων, να είναι όλα με οικονομικά δεδομένα και κριτήρια. Με μαστίγιο, με τιμωρία όταν ξεφεύγεις από ένα στόχο 0,2%. Δεν σου πάει αυτό, δεν μας πάει αυτό. Δεν είναι όλοι για τα ίδια. Περνούσαμε καλά και πριν. Μπορούμε να περάσουμε καλά και αλλιώς, αρκεί να είναι δικά μας αυτά που πρέπει να είναι δικά μας. Καλά, δεν παίρνεις όμως εύκολα λεμόνι Αργεντινής. Μα είχες λεμόνι Ελλάδας. Ελλάδα. Πολύ καλή. Ευτυχώς που δεν έπαιρνες Αργεντινή. Πολύ καλή Αργεντινή. Έχεις δει της Ελλάδας πώς βγαίνουν κάτι ζαβά έτσι. Το ζαβό είναι για σένα. Το ζαβό το λεμόνι έτσι, είναι σαν να έχει Πάρκινσον. Εσύ επιλέγεις λεμόνι άλλο με βάση την εμφάνιση. Το Αργεντινή είναι όλα ίδια. Όλα είναι ίδια, φασόν. Τα. Είναι ναι. Κίτρινο λεμόνι όπως στις ζωγραφιές. Α, μάλιστα. Ναι. Όπως το έχεις δει στο ίντερνετ. Όπως το έχεις δει στο ίντερνετ. Αλλάζει τότε. Σε λίγο θα βγει και application που θα στείλει στο ίντερνετ την οθόνη και θα σου βγαίνει χυμός λεμονιού. Δεν έχει, έχει κάτι που ξύνει. Νομίζω. Και ναι. Θα βγάλουν και τέτοια. Ναι, θα βγάλουν και μυρωδικά τώρα. Πιπέρι. Ναι, κλανιά. Κάτι παντάσσεω. Α, όχι. Έλεος πια. Δηλαδή δεν μπορούμε ελληνικό να επικοινωνήσουμε. Τέλος πάντων, όλα αυτά λοιπόν για την Ευρώπη και όλα αυτά και τη σκλαβιά τη, αυτή τη σπέκουλα έτσι που βάζει αυτά. Αυτά μέχρι τώρα. Το μεσημέρι. Αλλάζουν αυτά. Το μεσημέρι. Αλλάζουν. Γιατί σήμερα είναι το Eurogroup. Θα αλλάξουν. Δεν όλα. Είναι εύκολα τα πράγματα για τους Σόιμπλες και όλους αυτούς τους τέτοιους. Το έχει καταλάβει ο Σόιμπλε, γι' αυτό αρχίζει από χθες και λέει τα δικά του. Ετοιμάζουν την Κολοτούμπα. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα νικήσουμε εμείς. Θα γίνει. Άλλο, θα νικήσουμε. Μα έχεις απέναντί στον Τσίπρα τώρα και είναι ο Σόιμπλε, ποιος θα νικήσει. Τι χρονιά και αυτή ο Λονίκες. Α, καλό. Ανάπτυξη. Και είμαστε μόλις Ιούνιο. Εξάμηνο, έχουμε ακόμα. Σεζόν εννοώ, σεζόν. Α, ναι, σεζόν. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή από τις τηλεοπτικές άδειες αυτή η πτυχή. Η πολιτική σεζόν πάει με την τηλεοπτική σεζόν. Πώς θα πάει. Κανονικά, ναι. Αυτή δεν τηλεοπτική, κυβέρνηση... είναι γενικώς. Μετά το καλοκαίρι ξεκινάει. Δεν υπάρχει θέμα που να έχει καταπιαστεί και να μην έχει νικήσει. Ένα φοβερό. Μία ήττα έτσι για να λέμε χάσατε και κάπου. Δεν είδατε από πριν κάτι σωστά. Κάνατε μια λάθος εκτίμηση. Μια αυταπάτη κάτι. Όλα σωστά. Όλα. Καμιά φορά. Και τυχεροί είμαστε που τα βιώνουμε. Πριν 20 μέρες φορούσε γραβάτα και έλεγε τι καλά θα πάνε. Και έχουν κάνει 15 συσκέψεις για να μπαλαμουτέψουν τώρα την ήττα. Πώς θα το παρουσιάσουν, γιατί το μόνο που τους νοιάζει και για το μόνο που είναι ελάχιστα ικανή είναι αυτό. Πώς θα μπαλάρουν την τραγωδία. Άσε που παρακαλοκαίριασε τώρα και η γραβάτα του να σφίγγει στο κουμπί πάνω-πάνω. Όχι, πάνω, δεν είναι. Ό,τι είναι να σφιχτεί, θα σφιχτεί καμιά θηλιά. Σήμερα λοιπόν συζητιέται το χρέος. Σαν πέρυσι. Πέρυσι, 9 Μαΐου του 2016, ναι. Τη σύμπτωση, τι? Πάλι το χρέος συζητούσαμε. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα με προσοχή και χωρίς μεγάλα λόγια και την πανοκρουσία, καθότι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη, να πω απλά ότι αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Μετά από 6 ολόκληρα χρόνια που ευρωπαϊκά όργανα συνεδριάζουν διαρκώς για να συζητήσουν για την ελληνική κρίση και συζητάνε μόνο για μέτρα λιτότητας, αύριο το Eurogroup θα συνεδριάσει με ημερήσια ατζέντα και την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Από πέρυσι θέλει να τη βάλει τη γραβάτα. 9 Μαΐου του 2016 έλεγε ότι θα συζητήσουν και για την ελάφρυνση του χρέους. Δεν το συζήτησαν ούτε πέρυσι. Το βάλαμε φέτος. Ξεκινήσαμε από το Γενάρη. Mm. Θα το συζητήσουμε. Ενώ έχουμε πάρει την αρχική δέσμευση ότι το 18 μόλις τελειώσει το και καλά πρόγραμμα που το λένε σφαγή, πείτε το αλλιώς. Συνεχώς ετοιμάζεται. Όλοι ετοιμάζεται εκεί. Τονώνει τους βουλευτές. Είχαμε όμως κάτι να περιμένουμε ένα χρόνο. Ναι, αλλά δεν μήνα. Είχαμε να περιμένουμε στα λόγια κάτι. Ακόμα έχουμε. Μα δεν έγινε τίποτα. Κάτι να πέρυσι. Σε κρατάει, ρε παιδί. Ούτε μου. Σήμερα. Σαν το Survivor που γίνεται ανατροπή. Εκεί περιμένει. Οπ, άλλο αγώνισμα πριν άλλο μπροστά. Ας πούμε. Να έχει εννοώ κάτι να challenge. Ναι, να φεύγει ένα-ένα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και εδώ να ψηφίζαμε να φεύγει κάθε μέρα ένα. Σωστό. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς ψηφίζουμε να μπαίνει, όχι να βγαίνει συνήθως δυστυχώς. Πού έγινε ο σεισμός. Στα αυτά, δύο νησιά. Σε ποια. Μυτιλίνη και Λέσβο. Όπως θα έχει πει ο Τσίπρας. Ναι. Έκανε δηλώσει και ο Σπίρτζης. Αυτό το έχουμε προσέξει πάρα πολύ, οπότε καλό είναι να παραγματιστεί και όλη η χώρα από το πώς έχει διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο. Δύο νησιά λοιπόν. Οχου. Είναι επειδή θαυμάζει πολύ τον Τσίπρα. Εννοεί τη χώρα του νησιού. Το νησί και τη χώρα του. Μα γιατί όταν λες εσύ ότι κάτι συνέβη. Λες στην Πάρο και στην Άουσα. Στη Σύρο λες ότι. Δηλαδή όταν λέμε Νάουσα, δεν επηρεάστηκε η Βόρεια Ελλάδα. Εννοούμε την Άουσα της Πάρου. Ας πούμε. Μάλιστα. Δικαιολογεί στο Σπίρτζι. Η Νάουσα είναι η χώρα της Πάρου. Ποιος είναι. Η Παρικιά. Η Παρικιά. Ούτε η Πάρο σου την Άουσα. Η Παρικιά, έστω. Δικαιολογεί το Σπίρτζι, καλά καταλαβαίνω. Να δικαιολογεί το ΣΥΡΙΖΑ, το δέχομαι. Μα το Σπίρτζι. Ο Σπίρτζι γιατί χτυπάει βαθιά μέσα μου. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν με νοιάζει. Έγινε Πασόκ. Είσαι Πασόκ και εσύ. Λόγω, όλοι είμαστε Πασόκ. Όλοι είσαστε. Ναι, δεν τρέπεστε. Εσείς είσαστε. Δεν τρέπεστε που το λέτε έτσι. Εμείς δεν έχουμε ψηφίσει κιόλας Πασόκ, αγάπη μου. Ούτε εγώ αγάπη. Α, δεν έχει ψηφίσει. Όχι βέβαια. Ούτε την πρώτη φορά. Δεν έτυχε ούτε την πρώτη καμία. Άλλο αν ήμουνα. Δεν έχω ψηφίσει όμως γιατί δεν ήμουνα μικρός. Δεν με έπιασαν εκλογές. Δεν έχω λερώσει τα χέρια μου. Έχω λερώσει μόνο με συνασπισμό. Ναι. Μαρία Δαμανάκη στη Β' Άλλο, η Μαρία Δαμανάκη δεν είναι λέρωμα. Είναι άλλο η Μαρία Δαμανάκη. Ήταν δικιά μας τότε. Πέρα του ήταν δικιά μας. Ήταν αυτή... η Μαρία Δαμανάκη είναι ένα εμείς κεφάλαιο. Εμείς δεν ήμασταν δικοί της. Κωνσταντόπουλο δεν έχει λερώσει, δεν έχει κάνει. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια γιατί μέχρι ένα σημείο ήμασταν όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά ήμασταν συνασπισμό. Μην κουνάτε το κεφάλι. Ήμασταν προοδευτικοί τότε. Χαλόου. Πότε μετά τη συνεργασία δεν αντέξατε και φύγατε. Ναι, μετά εκεί όχι. Εγώ το είπα και χτες. Γιατί σαν χθες αποχώρησε το ΚΚΕ από τον συνασπισμό. Ναι. Και λέω ευτυχώς που αποχώρησε. Ήταν μια μεγάλη αυταπάτη τότε του ΚΚΕ. Αλλά όμως Ήμασταν τότε όλοι μαζί. Φύγατε κι εσείς όμως. Εγώ από το ήμουν κουκουέ. Φαν. Α, ήμουν φαν του συνασπισμού. Να φύγουμε κύριε, πάτε και συνεργάζεται με το Μητσοτάκη και φύγατε. Δεν εσύ με τον Ανδρουλάκη, αγκαλιά με τον Ανδρουλάκη. Δεν με ενοχλούσε εμένα αυτό. Α. Συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Τι συνοχλούσε. Τίποτα. Ήταν όλα σωστά. Ήταν σωστά. Καλά έκανε. Έπρεπε να γίνει. Καλώς έπραξε το κουκουέ. Να τα πούμε κάποια στιγμή. Τότε αυτό έλεγα. Τι θα έλεγε, θα λίμουν. Όχι. Και όταν έφυγε το κουκουέ, έλεγα. Κακώς έφυγε το κουκουέ. Α, γιατί γιατί μας διαλύει το συνασπισμό μας. Δεν πέρασε από τσοβόλα ποτέ. Όχι, ρε, τι είναι αυτό. Όχι, δεν το σκέφτηκες. Ήμουνα του συνασπισμού σου, λέω, τη Δαμανάκη. Εντάξει, ναι. Μετά έπηξε το μυαλό μου. Για τα καλά. Για τα καλά. Μετά όμως για τα καλά. Βάλτε νερό να. Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τις τιμωρίες του. Όχι, καταλαβαίνω. Έκανα, είπα τη λέξη για να πάμε σε τραγούδι Μάνου Χατζηδάκη. Mm. Ωραίες μουσικές. Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν, σαν σήμερα το 1994, γεννήθηκε 23 Οκτώβρη του 1925, ένας Όλυμπος της Ελλάδας, κάπως έτσι, ένας από τους πυλώνες της Ελλάδας, δεν ήταν μόνο μουσικός. Από τους μουσικούς ή από τους δύο? Από τους ένας δύο, από τους δύο. Από τους δύο, από τους δύο, όντως. Είναι τα δύο πόδια της Ελλάδας. Χωρίς αυτούς τους δύο, νομίζω, περπατησιά αυτός ο λαός δεν κανονική μπορεί να έχει. Δύσκολο να βρει. Κανονική, γιατί είναι ο ρυθμός. Είναι ο ρυθμός. Όλα τα άλλα τα έχει ο λαός. Καρδιά, όταν θέλει μυαλό, δεν το πολύ χρησιμοποιεί, δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή μπορεί. Θέληση, δύναμη, αλλά ρυθμό για να τα κάνει όλα αυτά του δίνει ο. Και διαφορετικό να έχει πόδια να περπατάς, αλλιώς έρνεσαι. Οπότε υπάρχει ένα θέμα. Αλλιώς έρνεσαι, ναι. Κατά καιρούς όλα τα κάνει ένας λαός. Ναι, εντάξει. Εδώ συγκεκριμένος. Καλό να σέρνεται δεν είναι. Έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει όταν έχει κέφια πάρα πολύ ωραία πράγματα, όπως έκανε παλιότερα. Και κάτι ψήγματα υπάρχουν και στην πορεία. Λοιπόν, τι θα γίνει στην πλατεία Εξαρχείων? Έχουμε θέματα, τα έχεις μάθει. Επιτέλους, έχουμε να ανοίξουμε λίγο τις εκδηλώσεις. Πολιτιστικές μας. Εκδηλώσεις. Δεν κατάλαβα. Οι ίδιοι λοιπόν οι αστυνομικοί, το συνδικαλιστικό του σωματείο, αποφάσισαν να λάβει μια πρωτοβουλία. Ποια πρωτοβουλία? Να διοργανώσει στις 29 Ιουνίου ανοιχτή συγκέντρωση κατά της δημιουργίας γκέτο στην Αθήνα. Κατά της βίας. κατά της υποβαθμίσεως της γειτονιάς, η οποία αυτή η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Εξαρχείων. Εγώ θα είμαι εκεί. Εγώ πλώνω φόρους σε αυτό το κράτος. Είμαι Έλληνας πολίτης. Γιατί μου απαγορεύεται να πάω στην πλατεία Εξαρχείων? Δεν κατάλαβα. Ποιος μου το απαγόρευσε? Γιατί δεν πηγαίνουμε όλοι εμείς στην πλατεία Εξαρχείων? Γιατί λέει εκεί είναι, λέει, ο χώρος των αντιεξουσιαστών. Τι λέτε, ρε? Και από πού το βρήκαν τον παππού τους? Εγώ θα είμαι εκεί. Αλίμονο. Θέλω κι εγώ να είμαι εκεί. Άμα είναι ο Άδωνης, το Κικίλια, το Μητσοτάκι. Μια ταράτσα. Από μια ταράτσα. Κάπου να ναι, από ταράτσα να κάνω. Πώς στείναμε παλιότερα, όταν τελείωναν οι πορείες στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, στείναν τα κανάλια πάνω στην ταράτσα και στη Μαβίλη για να βλέπουν το σοου. Λοιπόν, θέλω να είμαι κι εγώ εκεί. Αν είναι η αστυνομική, αν είναι ο Άδωνης και όποιοι άλλοι πάνε. Θα πάνε. Θέλω να είμαι και εγώ εκεί. Αξίζει λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη προσφορά. Τι ωραίο δώρο στα Εξάρχεια κάνει ο Άδωνης. Ναι. Και η αστυνομία. Ο όμιλος φίλος της αστυνομίας είναι αυτός. Δεν ξέρω ποιοι ακριβώς είναι οι συνδικαλιστές, νομίζω. Καλά, το έχουν ανακοινώσει, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά το πήρε μέχρι και ο Άδωνης, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον. Μέσα σε όλα που γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Τι θα είναι αυτή η εκδήλωση όμως? Θα είναι συναυλία? Δεν έχω καταλάβει. Θα έχει, ας πούμε, πώς να συλλάβεις κάποιον, πώς να χτυπήσει, πώς μια ζαρντινιέρα χτυπάει έναν. Δεν ξέρω, θα πώς το δούμε. Πώς κάνεις Photoshop, ας πούμε, σε συλληφθέντες. Έχει το στοιχείο της έκπληξης. Να έχει, αλλά κάτι να ξέρουμε. Τι θα πάμε να δούμε? Α, πουλήσει βιβλίο ο Άδωνης, ξέρω εγώ. Α, ναι. Δεν διαβάζουν οι κάτοικοι των Εξαρχείων βιβλία? Οι κάτοικοι των Εξαρχείων διαβάζουν βιβλία και πολλά. Αυτοί που θα πάνε να κάνουν εκδήλωση δεν διαβάζουν βιβλία, είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω, δεν το ξέρει. Μην είσαι προπετής. Μπάτσι, παιδί μου, θα το κάνουνε. Τι μην είναι. Διαβάζουν αμέσως. Και μπάτσι. Στον αθλητικό ήχο. Βιβλίο, είπαμε. Μια από τις ιδιότητες σου είναι μπάτσος. Να προσέξεις πώς μιλάς. Ανάξε, ναι. Άλλο Μπαλούρδος. Ο Μπαλούρδος διαβάζει. Τι διαβάζει? Είναι και δημοσιογράφος. Έχει ανοίξει πέρα βιβλία 10. Το είχα ξεχάσει αυτό, έχεις ένα δίκιο. Τα βιβλία βολεύουν για την πόρτα, για στόπ. Φυσάει το καλοκαίρι. Εννοείται, ναι. Ανοίξει μπαλκονόπορτες, πάω χαμός με στο σπίτι. Βάζει ένα βιβλίο. Εμφανίστηκε μετά από καιρό που τον ψάχναμε. Ποιος? Αυτός ένα μηδέν. Όχι, ο Μιχαήλ Γιαννάκης, τον θυμάσαι? Που δεν θα ψήφιζε τίποτα μνημόνια, ναι. Εμφανίστηκε. Γιατί είχαμε ψηφοφορία, αυτό εμφανίστηκε. Έδωσε συνέντευξη. Εγώ βγαίνω όταν πρέπει και όταν οφείλω να πω κάτι στον κόσμο για να ξεκαθαρίσω στον κόσμο και την πληροφορία και την προοπτική του. Ναι, αλλά εσείς τώρα, και σας ρωτώ και εγώ πολιτικά, μνημόνια δεν σκίσατε, μνημόνιο ψηφίσατε? Ασφαλώς. Ασφαλώς και ψήφισα μνημόνιο με τη λογική ότι τότε, κύριε Σταχίνη, δεν γινόταν διαφορετικά να το κάνω. Υπέρβαλα, υπερκοστολόγησα τις καταστάσεις. Είχα κι εγώ αυταπάτες. Νόμιζα ότι μπορούσα τον νεοφιλελεύθερο, το στεγανό, το συντηρητικό της Ευρώπης να το χτυπήσω. Νόμιζα ότι ήμουν ισχυρός τότε να αλλάξω συσχετισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά... αυταπάτες και ο Μιχαήλ Γιαννάκης. Τι νόμιζε κι αυτός? Πολλά νόμιζε. Θα αλλάξει συσχετισμούς κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Τα νόμιζε ότι θα ήταν διαφορετικά. Είχε πει δεν ψήφισε, αλλά το ψήφισε με μεγάλη ευκολία. Και από τότε ψηφίζει τα πάντα με μεγάλη ευκολία. Αφού δεν γινόταν να αλλάξουν οι συσχετισμοί, θα κάτσουμε να σκάσουμε τώρα να περιμένουμε. Οι δημοσιογράφοι τους λένε αυτή την απάντηση. Γιατί δεν επιμένουν με 10 επιπλέον ερωτήσεις? Γιατί... δηλαδή από πριν δεν ξέραν ότι. Καταρχήν, γιατί να έχει αυταπάτες? Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ρωτάει ή να μην ρωτάει? Στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι να μην ρωτάει. Και κάνει τη δουλειά του. Βρίζανε τους Αμαρικούς και τους Βενιζελικούς και τους Πασόκους που ψήφισαν μνημόνια. Και λέγανε και άλλοι, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και ήρθαν αυτοί, ψηφίσαν τα μνημόνια, ενώ βγήκανε για να μην ψηφίσουν μνημόνια και με τόνους λάσπης απέναντι στους άλλους και τελικά λένε το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Οι άλλοι όμως είχαν πει από την αρχή ότι εμείς είμαστε για τα μνημόνια. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αυτή δεν ήταν για τα μνημόνια. Ωραία, να σου φέρουμε τους άλλους να ησυχάσεις. Σαν πρόσωπο, δεν λέω αυτό. Σαν προσωπικότητα, αν έχει αξιοπρέπεια, πώς το δέχεται κάποιος? Έβαλες πολλούς παραμέτρους. Πολλούς παραμέτρους. Φεύγεις. Άμα δεν γίνεται αλλιώς, φεύγεις. Αν θες να είσαι αξιοπρεπής με τον εαυτό σου και τίμιος με τον εαυτό σου και να κοιτάς τη μούρη στον καθρέφτη και να χαίρεσαι. Αν δεν θες και δεν σε νοιάζει, τι ζωή. Μα προφανώς δεν θες και δεν σε νοιάζει, γιατί δεν ήσουν ποτέ από την πάστα των ανθρώπων, των έντιμων και των αξιοπρεπών. Προφανώς δεν ήσουν τέτοιος ποτέ. Απλά το χρησιμοποίησες για να πείσεις τους ηθαγενείς ότι εσύ είσαι ικανός. Δεν τα προφανώς. Λες για μένα, εσύ είσαι κάνει κάτι τέτοια? Όχι, επειδή έδειξε προς τα εκεί. Επειδή είναι ραδιόφωνο δεν φαίνονται κινήσεις. Πάμε καλά. Δεν εννοούσα εσύ. Έχουμε και να έρθουμε σε ένα άλλο, γιατί δεν ήθελα χτες να πω κάτι, επειδή ήμουν μόνος μου και ήθελα να είμαστε μαζί, επειδή κάναμε και παρέα και τον ξέραμε, τον Κώστα τον Εφημέρο. Ήταν και συνεργάτης μας και φίλος μας. Σε αυτόν είχαμε πέθανε προχτές από καρδιά, 42 χρονών. Έπασχε από καρδιά, το ήξερε. Μας το έλεγε από τα 34 που τον γνωρίσαμε. Και έκανε χαβαλέ. Ότι θα πεθάνω αύριο μεθαύριο, εγώ θα πεθάνω χαβαλέ. Πεθαίνω, και κάναμε όλοι χαβαλέ. Κάθε μέρα πεθαίνω. Ναι, και κάποια στιγμή θα γινόταν. Το ήξερε και ο ίδιος, το ξέραν όλοι και νομίζω αυτό τον καθόρισε. Και το επίθετο άλλωστε είχε βγει για κάτι τέτοιους λόγους. Δεν ήταν το πραγματικό του επίθετο αυτό, δεν λεγόταν εφήμερος. Είχαμε συνεργαστεί μας και φτιάξει το site. Είχαμε πάει εκεί όταν φτιάξαμε το site της Ελληνοφρένειας στην αρχή. Χαοτικός. Δηλαδή, πραγματικά τον θαύμαζες. Το έγραψε ο Κανελόπουλος προχθές. Ήταν πάντα μονίμως τρεις οθόνες ανοιχτές και από τη μία πήγαινε στην άλλη. Τα έκανε όλα ταυτόχρονα. Και έτσι χανότανε. Ήταν και λίγο απότομος και αυτά, αλλά όταν ξέρεις ότι είναι να πεθάνεις αύριο μεθαύριο. Για να τα προλάβεις όλα. Δεν ξέρω. Μα τι, συγγνώμη, όταν έχεις να κάνεις μια ζωή συγκεκριμένη. Δεν το ξέρεις αυτό πότε θα γίνει όμως. Χρονικής διάρκειας. Μα είναι, θα τα προλάβεις όλα. Τώρα το απότομο, το θέμα, ασυνεπής. Είχε φοβερό μυαλό, γρήγορο μυαλό. Ταυτόχρονα, αυτό που λέμε 15 δουλειές ταυτόχρονα. Υπέρ ταλαντούχος στο κομμάτι το ιντερνετικό σε όλο αυτό. Και οραματιστής, ναι, και στα ιντερνετικά, στα δημιουργικά. Εντάξει. Θυμάμαι τότε τις προτάσεις που μας έκανε, αμέσως έπιανε τι θέλαμε να πούμε, τι είχαμε στο νου μας, το εξέφραζε. Κακός στη συνεργασία. Κακός στη συνεργασία. Ας είναι πίσω, αφού ασχολιόταν με 15.000 πράγματα, λογικό είναι. Αφού θυμάμαι, είχαμε πει όταν σταματήσαμε έτσι τη συνεργασία, λέω εντάξει, τώρα μπορούμε να κάνουμε πιο πολύ παρέα. Τώρα δεν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε παρέα. Τώρα σταματήσαμε τη συνεργασία μαζί του και δεν μπορούσε να το παρακολουθήσει. Ήταν ένα τεράστιο. Μα έκανε χίλια πράγματα. Ναι. Το ήξερε, το καταλάβαινε. Μείναμε μετά όμως φίλοι, μιλούσαμε. Εσείς και περισσότερο είχατε βρεθεί. Εμείς βρισκόμασταν και σε διακοπές. Από εδώ και από εκεί. Και θυμάμαι ένα βράδυ στο σπίτι που είχαν στον Γκάζι, που μας είχαν παίξει. Ήταν ο Κωνσταντίνος ο Πουλής, τραγουδούσε. Τι όργανο έπαιζε ο Πουλής? Έπαιζε ο Πουλής, έπαιζε και μπουζούκι. Ο Κώστας τι έπαιζε? Το ταψί είχε πάρει. Το ταψί έπαιζε η γυναίκα. Όχι, το τσέλο είχε πάρει. Το τσέλο έπαιζε η γρανέτα και το ταψί έπαιζε η. Είχε πάρει ένα ταψί ο Εφήμερος, είχε πάρει το ταψί. Ναι, τέλος πάντων. Νομίζω η γυναίκα του Πουλή. Δεν έχει σημασία. Και παίζαμε εκεί και με ταψιά και με τσέλα και με τέτοια. Επειδή με το θάνατο φλέρταρε και κάθε μέρα. Σαν χασικλίδικα θυμάμαι. Τώρα το θυμήθηκα. Θεού μεγάλο δύνα. Ναι, μπράβο, μα είχαν πει αυτό. Επειδή πάντα φλέρταρε με το θάνατο, νομίζω κάπως έτσι θα ήθελε να τον σχολιάζαμε και να τον θυμόμαστε. Και έτσι τον θυμούνται όλοι. Εγώ νομίζω θα ήθελα να τον καφρίζαμε λίγο παραπάνω. Αλλά ας μην τον καφρίσουμε. Νομίζω θα ήθελε λίγο καφρίλα. Θα ήθελε κι άλλα και η οικογένειά του είχε δύο παιδάκια. Μένουν πίσω με τη σύζυγο και πολλούς φίλους και πολλούς συνεργάτες. Να είναι καλά. Εγώ είμαι σίγουρος. Η οικογένεια. Αν η οικογένεια και ο Κώστας όπου είναι, από εκεί πάνω σίγουρα θα φτιάξει κάτι ιντερνετικό να επικοινωνεί με τη γη. Δεν υπάρχει. Το κάτω. Αν όντως ο Θεός θέλει να κάνει WiFi, να φτιάξει σύνδεση όπως είχε κάνει στην ΕΡΤ το 2013, σίγουρα θα εμπιστευτεί τον Κώστα τον Εφημέρο γιατί ήταν ό,τι καλύτερο στα συγκεκριμένα θέματα. Και γρήγορος και αποτελεσματικός. Τραγούδι, δεν ξέρω, πάντα λένε να αφιερώσει ένα τραγούδι. Ένα του Χατζηδάκη θα βάλουμε. Δεν ξέρω αν του άρεσε, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχει και καμία σημασία, αρέσει σε εμάς. Έχει μια μελαγχολία και με αυτό πάμε παραπέρα. Oh, μας αυτοσχεδιάσει, θυμάσαι τον αυτοσχεδιασμό της Οδού Ονείρων. Οδός Ονείρων. Ναι. Θυμάσαι που έκανες ένα μεγάλο αυτοσχεδιασμό που υπάρχει στο δίσκο κιόλα. Θα παίξω το φεγγάρι. Ποιο φεγγάρι? Παίξουμε μαζί, δεν γουστάρα αυτό. Εδώ είναι καθισμένος στο πιάνο ο Μάνος Χατζηδάκης, από πάνω είναι ο Ζαμπέτας με τον Μπουζούκι και κάνουν αυτόν τον αυτοσχεδιασμό, το έχει αποτυπώσει η κάμερα. Ευτυχώς. Συζητούσαν στην αρχή. Γιατί δεν είναι κάτι που θα ξαναζήσει τώρα, δεν είναι κάτι που είναι εύκολο να ξαναζήσουμε, οπότε ας το έχουμε έτσι. Ας ακούσουμε έτσι μια τζουρίτσα τώρα που ξέρετε και τα πρόσωπα. Αυτά λοιπόν, για να κλείσουμε το προηγούμενο, επειδή ρωτάτε, η κηδεία του Κώστα του Εφημέρου θα γίνει αύριο το απόγευμα στο Προφήτη Λία, στην Αγία Παρασκευή, στις 5 το απόγευμα. Η οικογένεια παρακαλεί αντί για στεφάνια να, τα όποια χρήματα να δοθούν για την ενίσχυση του The Press Project. Ήτανε το αυτό που ήθελε και πάντα ο Εφήμερος. Αυτό που ήθελε και πάντα και πάλευε με διάφορους τρόπους να το στηρίξει. Και το είχε καταφέρει να το κρατήσει και ζωντανό με όποια προβλήματα. Με πολλά προβλήματα, ναι, αλλά είχε καταφέρει και στο λίγο καιρό, κάποια χρόνια που το είχε, να δώσει ένα στίγμα πολύ έντονο, πολύ διαφορετικής δημοσιογραφίας. Άρα υπάρχει, άρα μπορεί να γίνει και αυτή η δημοσιογραφία. Και με έναν τρόπο έτσι μένει και ζωντανός και ο Εφήμερος, ναι, ναι, ναι, βάσει αυτού. Εντάξει, και το βασικό είναι και ότι ήταν και από τους λίγους που είχε όραμα και άποψη για το συγκεκριμένο, ναι, ναι, η δουλειά, δηλαδή και το. Το θέμα της δημοσιογραφίας και το έκανε όπως μπορούσε. Φεύγουμε από όλα αυτά. Με τον ήχο του Χατζηδάκη από κάτω και το παίξιμο το. Ζαμπέτα. Λυτρωτικό του Ζαμπέτα. Για να πάμε στα χειρότερα. Σεβαστάκης, βουλευτής Σάμου του. Πού είναι και αυτός καινούριος άλλος? Όχι, είναι παλιός. Βγαίνει. Με στομφώδες, με πομπόδες ύφος και λέει βαθιστόχαστα πράγματα. Κι αυτός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας ανασχεδιασμού του χρέους, θα υπάρξει ανασχεδιασμός του χρέους αναπότρεπτα. Μάλιστα, κατά την προσωπική μου γνώμη. Ούτως ή άλλως είναι αποφασισμένο για μετά το 18, αλλά νωρίτερα από τις γερμανικές εκλογές δεν μπορείς να έχεις, για λόγους εκλογικής αυτοσυντήρησης, να έχεις δραματικές δηλώσεις από πλευράς της Γερμανίας. Τότε γιατί πάτε μες στις εκλογές της Γερμανίας να λύσετε το θέμα και μας έχετε ζαλίσει από τον Τσίπρα στην αρχή, στην κορυφή μέχρι τον τελευταίο βουλευτή? Αφού δεν πρόκειται, και σωστά τα λέει εδώ ο Σεβαστάκης, δεν υπάρχει περίπτωση και να θέλουν να σου κάνουν τη χάρη δύο μήνες πριν τις εκλογές να στην κάνουν τη χάρη. Γιατί? Δεν θα την κάνουν ούτε και μετά δύο μήνες, αλλά λέμε. Γιατί όλο αυτό το δούλεμα? Τώρα έκατσε τώρα. Γιατί από αυτούς τους ανθρώπους ακούς τα πάντα? Ακούς και το μαύρο και το άσπρο. Τι θα γίνει? Διοικούν μια χώρα. Μέσα στην παραζάλη τη συνολική. Ο Καμένος που είναι, γιατί δεν μιλάει? Καλύτερα να μιλάει. Γιατί σου λείπει κάτι από τον Καμένο? Ναι. Τι σου λείπει, ποια πτυχή θες να σου καλύψει ο Καμένος? Κάτι, ή μπουλόφατσα. Μιλάει ο Λεβέντης όμως. Πού? Μιλάει γενικώς. Α. Δεν το καταλαβαίνω. Απ' τη μία λένε δεν γίνονται διορισμοί και απ' την άλλη εξαγγέλνουν διορισμούς. Γι' αυτό σας λέω, η πολιτική έχει χάσει την αξιοπιστία της. Και ο μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση είναι να φτιαχτεί μια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Χαμογελούν, βλέπω κάποιοι. Δεν πειράζει, ακούστε, ενοχλούν κάποια πράγματα το να βγαίνει η πολιτική σκάρτη. Ούτε μένα με τιμά. Γιατί σε αυτή την πολιτική προσπαθώ και εγώ να μπω. Εγώ πρώτη φορά μπήκα στην Βουλή μετά 40 ετών αγώνες. Προσπαθώ να μπω στην πολιτική, αλλά δεν θέλω να είναι αυτού του είδους η πολιτική. Που δεν έχει αυτοεκτίμηση, που δεν έχει στην κοινωνία καμία εμπιστοσύνη. Και εσείς των άλλων κομμάτων, αν συνεχίσετε σε αυτό το κλίμα να είστε πολιτικοί, θα σας παίρνουν με τις πέτρες, όχι πως είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει πει τη φράση, θα μας παίρνουν με τις πέτρες. Την ακούω που την λέει η Ελληνοφρένεια συχνά. Να ξέρεις. Μας ακούει. Από πού διαμορφώνει άποψη ο πρόεδρος. Λογικό. Από πού διαμορφώνει. Από αυτά που λέει, νομίζω μας ακούει. Αν κρίνω. Καλά, σίγουρα μας ακούει. Ακούει και τα παίρνει σοβαρά τα περισσότερα, νομίζω. Γι' αυτό και φαίνεται στο λόγο του. Ναι. Να το κρατήσουμε ως, θετική, ως μια θετική συνεισφορά της εκπομπής. Να το κάνουμε τρέιλερ, θα έλεγα. Ένα μικρό κομματάκι της σκέψης του Λεβέντη το έχουμε φτιάξει και εμείς. Πολύ, πολύ μικρό. Το 1.000.000 αυτό είναι μεγάλη τιμή. Δεν είναι λίγο. Να το ξέρουμε αυτό. Ναι, εντάξει. Και ευχαριστούμε. Και ας βγουν την ντουλάπα επιτέλους κι άλλοι που μας ακούνε. Ο Χατζηδάκης. Γιατί δεν το λένε. Ναι, θα είσαι ένας. Κατά καιρούς βγαίνουν και το λένε με διάφορους τρόπους. Ο Χατζηδάκης παγκοσμίως έγινε γνωστός και πολλοί τον μάθανε έτσι. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, από τα παιδιά του Πειραιά. Το οποίο δεν του άρεσε καθόλου στην πορεία. Και αυτό κι άλλα πολλά που τα σχεδότανε. Το συχάθηκε και κάποια στιγμή με Ελίνα Μερκούρη που βρέθηκαν μαζί, πάλι με μια κάμερα απέναντι, έκαναν συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα ήθελα πάντα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις μία άποψη απάνω σε ένα τραγούδι. Και αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά. Αρνητική άποψη. Γιατί και οι δύο μας έχουμε μία διαφορετική άποψη. Ας πάμε. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το ποτέ την Κυριακή. Αμήνω οι τρεις μας το κάνουν. Στάζω. Πριν πω εγώ στο παιχνίδι, σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα. Όπως πάντα. Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και με φανάζει να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και είσαι ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έφερε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία. Με τα διαφορετικά λόγια, με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία, με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα αγγλικά και το. Δεν μου ανήκει ούτε φαίνεται ότι να έχω καμία σχέση. Το είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε πατήκα. Και αυτό έγινε ένα είδος, πώς λέγεται, τραγούδια με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ. Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ. Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα. Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά, αλλά έχει μια μάνα. Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε. Αγάπη μου, σε γύρευα σ' αυγή και σε φεγγάρι και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα τυφλός. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι υδρότσερη σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί σου ουρανός. Κι αυνό Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη, να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόνια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι. Αγάπη μου, σ' αγάπησα γιατί ήσουν ουρανό. Ημέρα Χατζηδάκη, λογικό, ναι. Γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1994. Και όπως είπαμε. Καθάρισε λίγο τα αυτιά μας με την ευκαιρία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και θα μπορούσαμε 5 ώρες να κάνουμε μια εκπομπή έτσι μεγάλη με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν ακούς και συχνά στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, άμα δεν βάλεις σπίτι σου, δεν είναι στο ραδιόφωνο που να ακούς. Δοκιμάστε το και στο σπίτι. Δοκιμάστε το και στο σπίτι. Είναι από αυτά που λέμε δοκιμάστε το και στο σπίτι. Βρείτε, ναι, όντως. Επιβάλλετε. Ναι. Βρείτε μισή ώρα μέσα σε όλα αυτά. Εντάξει, ο καθένας έχει φοβερούς ρυθμούς. Κάντε και δουλειές. Φοβερούς ρυθμούς. Βάζω σκλαβενίτης βέβαια κάτι εκεί ορχιστρικά. Όχι, έτσι. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Όχι έτσι. Αλλιώς, στο σπίτι, δοκιμάστε το. Λοιπόν, με την ιστορία του Χατζηδάκη, είχε γράψει ο Γκάτσος ένα σατυρικό για το Χατζηδάκη σε στίχους. Το είχε παρατημένο, το ανακάλυψε. Αλκίνος. Κάποιο καιρό ο Αλκίνος μαζί με την. Και κυκλοφόρησε πέρσι στην μικρή βαλίτσα του Αλκίνου. Ναι, με το τραγουδέ μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και λέγεται Χατζηδακιάς. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Γεια σας. Καλήνες πέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας. Του Χατζηδάκη βάσανα θα πω στ' αρχοντικό σας. Με του Μαγιού τις ευωδιές του φθινοπορού τ' άνθη. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στην Ξάνθη. Μάνα του πολίτησα ο κύρις του απ' την Κρήτη. Τον Καζαμία διάβαζε και τον ονειροκρήτη. Από μικρό στα γράμματα του φέρναν αηδία. Τη μουσική αγάπησε μα όχι τα οδεία. Κι αντί να φύγει σαν λίγη να πάει σαν λακράτη. Την Κύπρο τίμησε και το όμορφο Παγκράτη. Κι αντίσαν όλα τα παιδιά να βγει κι αυτό στο πάρκο. Τους οικοδόμους άκουγε που τραγουδούσαν Μάρκο. Καλήνες πέραν άρχοντες κι ακούστε παρακάτω. Ως άλλοι βγαίνουν στον αφρό κι άλλοι κολλάν στον πάτο. Με τα χειρόγραφα σωρώ τις μελωδίες βάζω. Βρήκε έναν τύπο φλοσιρό που τον έλεγαν Γκάτσο.